अत इत्यादि वाक्य निरस्यम भर्तृप्रपंचोक्त पक्षमाह अथ यो हवा इत्यादि ये वाक्य श्रुति वाक्य है। अथ यो हवा अस्मा लोकात् सम लोकम दृष्टा प्रीति शयनम अभिदितो न भुनति। ज्ञान के बिना मर गया तो उसको कुछ जितने कर्म करने पर भी न आगे दिया है अनेवंबित महत पुण्यम कर्म करोति अंतरिक्षय हो जाता है। इसी वाक्य के द्वारा ज्ञान कर्म समुचय मोक्ष साधन अथवा कर्म उपाय ये सब का निराकरण होता है। अथ इत्यादि वाक्य के द्वारा निरस्यम जो भर्तृप्रपंच पक्ष कहते हैं, भर्तृप्रपंच पक्ष पहले कहेंगे, वो वाक्य से आगे श्रुति वाक्य से उसका निराश होता है। नियंता चाभिमंता च ब्राह्मणत्वस्य हव्यवाट कर्मैवाग्निर्नियन्त्रिष्यात् कर्मणो देवता तथा। ब्राह्मणत्वस्य नियंता च अभिमंता च हव्यवाट अग्नि है देवता। नियामक है नियंता और अभिमंता कौन से अनुग्राहक टीका में दिया। और कर्मैव अग्निर्नियंत्री अग्नि का नियामक कर्म है। कर्मणो देवता तथा और कर्म का नियामक देवता। अग्नि देवता का नियामक तो कर्म और कर्म का नियामक देवता अग्नि। एक चार छठी प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में छठी श्लोक टीका में अभिमंते अनुग्राहकत्व उक्ति। अभिमंता होता है अनुग्राहकता अभिमंता अनुग्राहक देवता। तयोर मिथ समुच्चयार्थो चकारु दोनों परस्पर अग्नि और कर्म देवता और कर्म तत् तत् कर्मेव अग्नि चात् कर्म देवता तथा। छठी है ना छठी में नहीं हाँ तस्यापि नियामक तयोर मिथ समुच्चार तो चकार चकार है। चकार कहाँ नियंता च अभिमंता च नियंत्रित अभिमंत्रित दोनों समुच्चय के लिए चकार। तस्यापि नियामकम देवता अधिष्ठितम कर्म इत्याह अग्नि का अभिनियामक देवता का नियामक देवता अधिष्ठितम कर्म देवता जिसमें अधिष्ठित कर्म है। कर्म कर्मण देवता तथा कर्म का देवता कर्मेव अग्नि नियंता कर्म अग्नि का नियामक और कर्म का भी नियामक देवता है। कर्म अग्नि का नियामक और अग्नि देवता कर्म का नियामक परस्पर हाँ तस्यापि नियामकं देवता अधिष्ठित कर्म तर्म एवकार सजातीय नियंत्रित्व नियंत्रित निराशार्थ। सजातीय कोई नियंता निराश कर नहीं वही परस्पर है। कर्म एव अग्नि नियंता एवकार दिया है अन्य कोई सजातीय नियंता नहीं। किं तरह कर्मण नियामकम इति तदा कर्मण देवता भवतु तयोर मिथो नियम नियामकत्वम कर्म और देवता अग्नि देवता तथा किम सिद्धम इत्याह साधे तदग्निरेवेन ब्रह्म भावाय वक्षति अदृष्टात्मतत्वमपि तच्च नैवोपपद्यते। स्यादेतत् अग्निरेवेनम ब्रह्म भाव उच्यति। अग्निदेवता ही इसको ब्रह्म भाव को ब्राह्म के लिए उपदेश करेगा, वक्षति, तो इससे सही मोक्ष हो जाएगा कर्म से। अग्नि स्वयं उपदेश करेगा तो वो तो मोक्ष हो जाएगा। तो वक्षति भावाय वक्षति कहने से ज्ञान करके अर्थ नहीं, वो कहेगा मतलब पहुंचा देगा, प्राप्त करा देगा वक्षति का अर्थ। अदृष्टात्म तत्वमपि, अदृष्टात्म तत्वमपि अदृष्ट आत्मतत्वमेन स अदृष्टात्म तत्व अधिकारी। ज्ञान नहीं हुआ तो भी अग्नि देवता कर्म के कारण ब्रह्म भाव है, ब्रह्म भाव के लिए पहुंचा देगा, मोक्ष मिल जाएगा। तच्च नैव उपपद्यते, इसके सिद्धांत कहते हैं इसे ठीक नहीं है कि ज्ञान के बिना मोक्ष ठीक नहीं। ठीक है मैं, अग्नि नैव देवतया ब्रह्म प्राप्ति, अग्नि देवता से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। सैव एनम ब्रह्म मोक्षति इति भाष्य ने फलितमा, सैव अग्नि अग्नि ही एनम अधिकारिणम ब्रह्म वक्षति। ब्रह्म वक्षति मतलब उसका अर्थ करेंगे ब्रह्म पहुंचा देगा। अग्नि रेव एनम ब्रह्म भावाय वक्षति, एनम कर्मिणम वक्षति का तो प्रापयिष्यति यावत्, प्राप्त करा देगा। देवतावज ज्ञानमपि ब्रह्म प्राप्ति हेतु इति आशंक्य कर्मिणम विसनष्टि। देवतावज ज्ञानमपि, देवता है ज्ञान भी ब्रह्म प्राप्ति का हेतु है। देवता जिस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के हेतु है, देवता भी प्राप्त कराएगा, किंतु ज्ञान उसको हुआ है तो ज्ञान है तो प्राप्त हो गया तो क्या आपत्ति है। इसलिए कहते नहीं, ज्ञान के बिना कर्म को प्राप्त करा देगा। भर्तृप्रपंच मत को लेकर कहते हैं ज्ञान भी यदि साथ में है तो फिर देवता तो गौण हो गया, देवता पहुंचा देगा, ये कोई विशेष नहीं है। इसलिए कहते कर्मी कैसे कर्मी को प्राप्त करेगा अग्नि। अदृष्टात्म तत्वम अपि, जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको अग्नि मोक्ष प्राप्त करा देगा, ये भर्तृप्रपंच मत है। ज्ञान के बिना केवल कर्म से अग्नि देवता उसको प्राप्त करा दे। अदृष्ट कर्म गुणवत्या देवताया मोक्ष हेतु तो संभवे किंग ज्ञान नित्यर्थ, ये शंका करने का अभिप्राय। कर्म ही उसको प्राप्त कर देगा, नहीं अग्नि ही प्राप्त करा देगा। अग्नि देवता, अग्नि जो देवता है, कर्म गुणवत्या देवताया, कर्म हे कर्म गुण, कर्म है गुण, ऐसा जो देवता का कर्म गुण वाली देवता, कर्म है गुण ऐसे कर्म गुण वाली जो देवता है, कर्म जिसमें गुण हो, कर्म उसका क्योंकि परस्पर नियम नियामक का भाव हुआ, कर्म है गुण जिसमें कर्म कर वाली देवता अर्थात पुरुष ने कर्म किया, ऐसे देवता है अनुग्राहक मुख्य हेतु हो जाएगा। तो ज्ञाने न किम, ये शंका का अभिप्राय। पर सिद्धांतम सूचयति तच्च नैव उपपद्यते, वो ठीक नहीं बनेगा नहीं, पर सिद्धांत है। पर तच्च नैव उपपद्यते कहने से ये भर्तृप्रपंच है, कर्म गुणा देवता मुख्य हेतु इति पक्षम प्रतिक्षेप्तुम उत्तरवाक्य। कर्म गुणा देवता, कर्म गुण, कर्म गुण यस्या देवता ऐसा देवता कर्म गुणा, कर्म गुण यस्या देवताया ऊपर जो है ना कर्म गुणवत्या देवताया मुख्य हेतुत्व संभव है। उसमें गुण कौन हुआ, कर्म, कर्म गुणा देवता में गुण कौन है, कर्म। उसी पक्ष का है जो कर्म रूप गुण है जिस देवता में, वो मुख्य हेतु जो कहा गया था उसका निराश करने के लिए उत्तर श्रुति वाक्य है, कर्म गुणा देवता मुख्य हेतु इति पक्षम प्रतिक्षेप्तुम उत्तर वाक्यम। और एक च है तच्च नैव उपपद्यते, तच्च कर आया देवता गुण कर्म मुक्ति हेतु इति मतम दृष्टान्त है, तो च शब्द देवता जिसमें गुण हो वैसा कर्म मुक्ति हेतु, कर्म मुक्ति हेतु नहीं है। भले ही देवता उसमें गुण हो कर्म मुक्ति हेतु नहीं है, वो जैसे कर्म मुक्ति हेतु नहीं है अनित्यत्व प्रसंगात इसी प्रकार कर्म जिसमें गुण ऐसे देवता भी मुक्ति हेतु नहीं है तच्च नैव उपपद्यते किन स्तुति का विरुद्ध होता है। परोत्तम संबंधम उपसंहृति ऐसा जो कहा है उपसंहार करते व्याचक्षते इति व्याचक्षते परं ग्रंथ मेवं संबंध पूर्वकम् न कश्चित् फलभेदोत्र तस्माद् उभयथापि सन् परं ग्रंथम् एवं संबंधपूर्वकं व्याचक्षते ऐसा परग्रंथ की व्याख्या करते ऐसे संबंधपूर्वक शंका होने पर कर्म से मुख्य हो जाए तो ज्ञान से क्या प्रयोजन कर्म गुण वाले देवता देवता गुण वाले कर्म से मुख्य हो जाए ये शंका होने पर उसको दूर निराश करने के लिए आगे का ग्रंथ अभिदितम नभुनति ये व्याख्यान करते हैं। तो परग्रंथ एवं न कश्चित् फलभेदोत्र ये यो हवा इत्यादि अभिप्रायण भर्तृप्रपंच अभिप्राण च अपने सिद्धांत और भर्तृप्रपंच दोनों के मत में यही शंका है। ये शंका है कि कर्म से मोक्ष हो जाएगा अथवा कर्म गुण वाले देवता देवता गुण वाले कर्म से तो ज्ञान से क्या प्रयोजन ये शंका का निराश करने के लिए उत्तर ग्रंथ ऐसे दोनों में कोई भेद नहीं दोनों प्रकार भी दोनों मत में कोई भेद नहीं तत्त फल भेद होता फल में कोई भेद तस्माद् उभयथापि दोनों प्रकार ठीक है। 68 में कतरस्तरी श्रेयान इतिहास न कश्चित् फलभेद कोई भेद नहीं न कश्चित् फलभेद पक्षद्वयेपि ज्ञान फले मुक्तो आक्षेप समाधान और न भेद दो पक्ष होने पर भी ज्ञान का फल मुक्ति है उसमें आक्षेप समाधान दोनों में कोई भेद नहीं तस्मात् विधापि पक्ष युक्तिमान दोनों पक्ष भर्तृप्रपंच पक्ष और सिद्धांत पक्ष में दोनों में संबंध जो कहा गया ठीक है। मतद्वयानुसारेण अवतारित वाक्य तात्पर्य उभय अनुसारेण दर्शयति उभय अनुसारम दोनों मत के अनुसार अवतारित वाक्य है आगे जो श्रुति वाक्य उसका तात्पर्य का दोनों के अनुसार है वाक्य दर्शयति न इत्यादि न कर्मणा भवेन्मुक्तिर् नापि चाग्नि समाश्रयात् ज्ञानादेव तु कैवल्य मज्ञानादेव नास्ति तत् न कर्मणा मुक्तिर्भवे न च अग्नि समाश्रयात् नापि ज्ञानादेव तु कैवल्यम अज्ञानाद तत् नास्ति अज्ञानाद तत् नास्ति अज्ञानादेव तु तत् नास्ति न चेत् कर्मणा देवता वा मुक्ति तर्हि कुतस्तरिता सिद्ध्यति अतः ज्ञानादेव कैवल्यम ज्ञानादेव तु नियम हेतु तु शब्द सूचित आह नियम हेतु ज्ञानादेव तु ज्ञानादेव ज्ञान से ही नियम करने के लिए जो दिया अज्ञानाद नास्ति उसका अर्थ हुआ सर्वप्रस्थिति मुक्ति मुक्ति तो स्वरूपेण अवस्थान सा च अज्ञानाद असत्कल्पा भाति सर्वप्रस्थिति है अज्ञान से असत्कल्प असत जैसे लगता है ज्ञानादेव तन्यस्यते अज्ञान अतो ज्ञानमात्राधीना सा मुक्ति आनन्तर्याधिकार्यादीना मतशब्दार्थानाम् अत्र निरवकाशत्वात् किम् अर्थशब्देन अर्थ मंत्र में अर्थ शब्द आया अर्थ शब्द का कितना अर्थ होता है 8 है अर्थ शब्द से आठ शब्द होते हैं भाष्य में आया। उसने चार ही शब्द को लेकर के अध्यास भाषा में विचार, चार ही अर्थ को लेकर विचार किया था और भी है। अनंतर अनंतर अच्छा आठ हुआ। अब किंतु अध्यास भाषा में चार ही अर्थ लिया, मंगल अधिकार नहीं नहीं वो तो है, अध्यास वर्ष ने चार ही अर्थ लिया, मंगल आनंतर्य अधिकार और एक प्रश्न, हाँ ये चार को लिए शायद विचार किया। मंगल तो अलग हो गया है, आनंतर्य और अधिकार ग्रंथ पारम और प्रश्न विकल्प के लिए बुद्धि, जहाँ अथ शब्द आनंद रहे वहाँ अच्छा वो चार अर्थ तो टीका में है, हाँ मंगल नहीं है, नहीं वो मंगल क्यों नहीं तो बता दें, मंगल नहीं इसको बता दिया, बाकी अन्य नहीं होता है और वो टीका में है, यह नहीं चार हाँ यहाँ और भी अर्थ एक एक कर बताएं। आनंतरीय अर्थ को लिया, मंगल नहीं और अधिकार और प्रश्न आक्षेप प्रश्न आरंभ है के अधिकार अधिकार आरंभ है के अधिकार विषय प्रकरण अधिकार में दिया बुद्धि आत्मा नित्य अथ आत्मा नित्य ऐसा नहीं होगा इसी करेंगे। योग सूत्र में अधिकार प्रारंभ दिया, हाँ तो एक अर्थ ले लेना है और एक प्रकरण, ऐसा एक प्रकरण आया नहीं नहीं पक्षांतर है, पक्षांतर है ये अनित्य जो कि नहीं होगा, विकल्प इसमें है, इसमें विकल्प नहीं ना समुच्चय, हाँ तो ऐसा नहीं होगा बुद्धि अनित्य अथ अथ अन्य प्रकरण करने के लिए आए अथ बुद्धि अनित्य तो आरंभ के आरंभ, हाँ वो तो विलक्षण करने के लिए भेद करने के लिए भेदक चतुर्थ अर्थ भाष्य देखें रत्नप्रभा टीका देखने से होगा, रत्नप्रभा टीका रत्नप्रभा मिले आनंतरे अधिकारियादीनाम अथ शब्दार्थानाम अथ निरवकाशत्वाद किम अथ शब्द न इति आशंक्य, यहाँ अथ शब्द से क्या लिया, मंत्र में अथ शब्द आया अथ यो हवा अस्मालोका समलोकम अदृष्ट प्रीति सेना वैद्युत न भुनति कार्सिन्यम आरंभ अलग अधिकार अलग अधिकार नहीं उदाहरण दिया ना आरंभ, हाँ आरभ्य थे, हाँ तो ये इसके लिए विचार आगे थोड़ा, यहाँ आरंभार्थ का नहीं है आगे, हाँ आरंभ शब्द के लिए हो गया आगे, मंगल और आरंभ दोनों हुआ। हाँ अतः अनंतर हुआ। मंगल आरंभ अनंतर तीन हो गया और दो का बाकी आगे होगा। अर्थांतर क्या है? पांच अर्थ में, पांच अर्थ में क्या क्या? पांच हाँ, वो तो मंगल के लिए दिया। मंगल वो तो मंगल के लिए अर्थांतर होगा। नहीं वो तो मंगल हो गया, आगे अनंतर होने के बाद चलना विचार। वो अर्थ नहीं, ये के पक्ष पक्ष पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष के लिए अलग करने के लिए। हाँ मंगल अनंतरे आरंभ प्रश्न प्रश्न प्रश्न है तो प्रश्न के लिए अथ नित्य है अनित्य है। और कार्त्स्ण्य के लिए कार्त्स्ण्य रत्न पर देखना कार्त्स्ण्य के लिए उदाहरण उसमें आठ दिया क्या क्या प्रश्न कर सी। हाँ पांच हो गया। अच्छा अधिकार अलग क्या और प्रतिज्ञा अच्छा मुझे अच्छा योगानुशासन। हाँ अधिकार आरंभ एक हुआ। हाँ वो तो आरंभ करते क्या नहीं होगा इसे देते हैं। मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न देखिए काटने रहा भैमी में है इसमें लघु में नहीं। अब इसमें टीका में होगा आनंदगिरी अथवा उदाहरण है। हाँ उदाहरण इसमें खाली अर्थ दे दिया है। तो ये आनंद अध्याय अतः शब्दा नाम अत्र निरवकाशता अतः शब्द से क्या है? निपाता नाम अनेकार्थत्व आश्रित्य आश्रित्य अतः शब्दात्मा आशंकित इति आशंकित निवृत्त्यर्थ मथे त्यत्र प्रयुज्यते हवा इति प्रसिद्ध्यर्थं मुक्तिर्न ज्ञानतोऽन्यतः आशंकित निवृत्त्यर्थं अथ इति प्रयुज्यते अत्र अथ इति प्रयुज्यते अत्र अथ इति प्रयुज्यते आशंकित निवृत्त्यर्थं ह वा अथ यो हवा है हवा इति प्रसिद्ध्यर्थं मुक्ति न ज्ञान तो अन्यतः ज्ञान भिन्न से मुक्ति नहीं है प्रसिद्ध है। निपात अर्थं प्रसिद्धे मुक्त्वा स्फुरयति हवा इति प्रसिद्ध्यर्थं ज्ञानादेव मुक्तिर न कर्मणा इति आगम प्रसिद्ध है। तो यहाँ अतः शब्द का क्या अर्थ हुआ? शंका निवृत्ति के लिए यहाँ निपाता नाम अनेकार्थतम आशित्य अर्थ शब्दार्थम आशंकित निवृत्ति अर्थ अर्थ शब्द ये शंका निवृत्ति के लिए अथवा यहाँ अविदितम भुनति अथ ये होवा इत्यादि जान नहीं जान कर जाता है तो अर्थ शब्द यहाँ शंका निवृत्ति के लिए अर्थ किया ये तो निपाता नाम अनेक अर्थत्वाद अनेक अर्थन से ये भी अर्थ है आदि से एक एक कर्मणो मोक्षा हेतुत्व भी सर्व कर्म तथा इतिहास तदेक दुरनुष्ठान इतिहासना एक ही कर्म मोक्ष का हेतु नहीं होगा किंतु सारे कर्म तो हो जाएंगे मोक्ष का हेतु किंतु तदेक दुरनुष्ठान सर्वकर्म अनुष्ठान संभव नहीं कर्म कृत्सन समाप्यापि तत्व ज्ञानाद् बहिष्कृतः लभते निर्वृतिं नैव ज्ञानादेव हिसायतः अवतरण क्या होता है तदेक दुरनुष्ठान सर्वकर्म नहीं कर सकता है और करने पर ही कृष्ण कर्म समाप्या भी तत्वज्ञान से बहिष्कृत है तो निवृत्ति नहीं लभते यतः सा ज्ञानादेव ज्ञान से ही मोक्ष है ज्ञानाद आगम प्रसिद्ध तो ही शब्द ज्ञानादेव ही समलोकम इत्यत्र स्वशब्द कृत्यमः स्वम लोकम नहीं जानकर मर जाता है अभिदित्वा मंत्र है अथयो हवा अस्मालोकात स्वम लोकम अदृष्टा प्रीति सहनम अभिदित्व न भुनति स्वलोक आत्मा के लेने के लिए विशेषण स्व दिया अश्वेय अश्वेय पिंडाधिवीर योग आविरिंचाद विद्यया प्रतिचस्तद्विदासार्थ समलोकमिति शब्द्यते केवल लोग कहेंगे तो सक्य सब कुछ हो जाएंगे सब लोग कर्ण से अव्यभिचार को लेना है सब व्यभिचार है पिंडादि से योग है अविद्या से प्रतिचय उसको विदास करने के स्वम लोग शब्द प्रत्येगात्मन हिरण्य गर्भात आरभ्य अनात्मा भी देह इंद्रियादि भी स्तंभ पर्यंत में सह अहम अभिमान अभिमत लक्षण जो संबंध है तस्य व्यावृत्ति योग्यत्वार्थम प्रापकमा अविद्या संबंधे योग आविरिंचाद अविद्या पिंडादि भी योग योग संबंध कैसे हो अविद्या उसकी व्यावृत्ति के लिए समलोकम कर्मफल लोक विदासार्थ विशेषण में तद तद विदासार्थम समलोकम जो कर्म फल जितने सब है सबके विदास करने के लिए स्वमलोकम आत्मज्ञान कर्म फल लोक विदास करने के लिए स्वमलोकम तो स्वस्वरूप आत्मा को लेने के लिए अस्माद इत्यादि अवतारितम विद्वत अविद्वत मृत्यु विभाग आह विद्वान अविद्वान का मृत्यु के विभाग जो अदुष्टा प्रीति सयनम अविदित्व न भुनति यथा वेद वाननुक्तो अन्यद्वा कर्माकृतम तो उसको नहास्य कर्म आगे दिया है तो यहाँ लोक में अज्ञानी और ज्ञानी के मरण में भेद बताते हैं मृत्युर मृत्युर मृत्यु परिज्ञान आगे छूट गया अज्ञानी न्यान मरण संसर्ग कारण आत्मनि ज्ञानाध्वान्त निवृत्तिस्तु मरणं स्याद् विपश्चिताम्। अज्ञानेन मरणं कारणात्मनि संसर्ग स्यात्। अज्ञानी मर जाए तो जैसे प्रलय सुश्रुति में कारणात्म संसर्ग कारण रूप हो जाएगा, फिर आगे जन्म प्राप्त करेगा। और विपश्चिता मरणम तो ज्ञानात ध्वान्त निवृत्ति, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति है, ज्ञान क्या मरण, ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति हो गया। 73 विद्वत मृत हो अविद्वान मृत है विशेषार्थ तु शब्द ज्ञानाध्वान्त निवृत्तिस्तु मरणम तु शब्द अविद्वान मृत्यु विमृत्य। अज्ञानी का मृत्यु क्या है? अज्ञानी का मरण संसार कारणात्मनि। मृत्युर्मृत्व परिज्ञान अज्ञस्य मरणं तमः। अविद्वान मृत्यु सिद्ध्यर्थ मस्मा लोकादि तीर्यते। मृत्युर्मृत्व परिज्ञानात अज्ञान अज्ञान से मरणम तम अज्ञान है, मृत्यु के मृत्यु अज्ञान से हुआ मरण, वो अज्ञान से मरणम तम अज्ञान क्या मरण तम है अज्ञान है, अज्ञान में लीन हो जाता है कारण रूप। अभिदत मृत्यु सिद्ध्यर्थम अस्मा लोकाद अस्मालोकात् प्रेति, उसमें अथयो अस्मालोकात् स्वम लोकम अदृश्य प्रेति, अपने लोग को आत्मस्वरूप को नहीं जानकर अस्मालोकात् प्रेति सयना व विद्युत न भुनती, तो अस्मालोकात् प्रेति अज्ञानी के लिए कहा अविद्वत अविद्वता प्रेति। 74 मृत्युर अज्ञान से मृत्युर, मृत्यु के मृत्यु कौन है? मृत्यु तो हो गया ना, उसके मृत्यु क्या है? मृत्यारूढ़ो दीर्घात्मा, वृत्तारूढ़ चैतन्य ब्रह्माकार वृत्तारूढ़ वृत्तिदबोध वृत्तारूढ़ दीर्घात्मा। तद अज्ञात तम संसर्गो मृत्यु अज्ञान से, उसे उसके अज्ञान से उसकी अप्राप्ति से तम संसर्ग अज्ञान में संसर्ग होता है मृत्यु अज्ञान से, मृत्यु तम संसर्ग अज्ञान रहता है कारण रूप। उक्ता अज्ञा मृत्यु द्योतकम अस्मालोकात् प्रेति थी वाक्य में त्याग, अज्ञानी मृत्यु के सोच गई अस्मालोकात् प्रेति श्लोक से तम संसर्ग एक साथ तम संसर्गो एक पद है तमसा संसर्ग तम संसर्ग मिला देना पूर्ण अभिद्वत पदानी व्याख्या है वाक्यम व्याख्याति अभिवाक्य की व्याख्या अज्ञात अज्ञात परम देव मागमापाय रूपिणः अस्वभूताद्देहलोकान् म्रियते यो वसो नरः। परम देवम् अज्ञात एव असभूतात् देहलोकात् आगमापाय रूपेण यो नर अवश्य म्रियते, वही आगे के साथ संबंध है अज्ञानी मर जाता है। परम देवम अज्ञात एव, और बाकी देह कैसा है? आगमापाय रूपेण असभूतात् देह रूप लोका, देह ही लोक है जो सब स्वरूप नहीं असभूत है, आगमापाय रूप उससे पंचमे तो यो नर अवश्य मिलते मर जाता है छोड़ के चल जाता है वो न भुनते आगे के साथ। 75 यो ही परमात्मानं पारमार्थिकं आत्मत्वेन अभिदित्वा अज्ञात परम आत्मत्व नहीं जान करके उत्पत्ति विनाश भक्त्वादेव वस्तुतः अनात्मन उत्पत्ति विनाश वाला उनसे वस्तु तो अनात्म है लोके आत्मतन गृहितात् पंचमे तो अनात्म है किंतु आत्मतन गृहित देहादि सब ही देह तो म्रियते स नराभिमानम त्यजन अविद्या परवश स्याद। मनुष्य में भी मर जाएंगे और नराभिमान नहीं रहेगा, अविद्या परवश होकर मर जाता है। ननु परमात्मैव मुक्तिदानेन तु पुरुषं पालयिष्यति तत्कुतोऽस्य त्यक्तदेहस्य अविद्या पारवश्यम्। मर जाने पर परमात्मा मुक्ति दे देंगे, रक्षा करेंगे। त्यक्तदेह से अविद्या पारवश्य क्यों होगा इति आशंक्य शयनम इत्यादि अर्थम है। शयन न भुनति, शयनम अविदितो न भुनति, परमात्मा ज्ञान के बिना उसको कुछ पालना नहीं करेंगे मुक्ति। शयन इत्यादि अज्ञात इति अज्ञात तत्व स परो न भुनक्ति यद्विदम् कैवल्य फलदानेन प्रत्येक आत्मापि सन् परः। अज्ञात तत्व सपरः सपर अतद्विदम न भुनति। अज्ञात तत्व अज्ञातम तत्व यस्य परब्रह्मण सपर अज्ञात तत्व, जिसका तत्व ज्ञात नहीं अधिकारी को, ऐसे अज्ञात तत्व पर अतद्विदम न भुनति। कैवल्य फलदान न भुनति पर प्रत्यगात्मा भी सन, प्रत्यगात्मा स्वरूप है होने पर भी अज्ञात तत्व होने से एनम न भुनति, कैवल्य फलदान न भुनति। ज्ञात से परस्य मुक्ति हेतुतायाम, ज्ञात परमात्मा मुक्ति तो अज्ञात होने से नहीं, श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है ही शब्द का। परो न तम पालयति अनात्मत्वात् न अज्ञातत्वात् इति आशंका है। कहते परमात्मा उसकी रक्षा नहीं करता है, क्यों? वो आत्मा नहीं, अनात्मा होने से, न कि अज्ञात होने के कारण ऐसा शंका करते। अज्ञातत्वात् नहीं अनात्मत्वात्, वो आत्मा नहीं इसलिए रक्षा नहीं करता है। इत आशंका उत्तर देते नहीं, वो तो प्रत्येक अभिनय प्रत्यात्मा भी सन, प्रत्यात्मा होने पर भी अज्ञातत्व न भुनक्ति। कथम अविदित सन नरं न रक्षति तज ज्ञान से मुख्य उपाय तो अन्य मात, अविदित होने से नर की रक्षा परमात्मा क्यों नहीं करेंगे? ज्ञान मोक्ष साधन से तो कोई नियम नहीं, अतः तदृष्टि मात्रतः सिद्धेर नान्यतस्तदवाप्यते मोहमात्रांतरायत्वात् तत्कर्मालं न मुक्तये। तद्दृष्टिमात्रतः तद्ज्ञानमात्रतः सिद्धे मुक्ते सिद्धे, अन्यथा तदन अवाप्यते अन्य से प्राप्त नहीं, क्योंकि मोह मात्रा अंतराय अथवा मोह मात्र अंतराय प्रतिबंधक है। तस्मात् कर्म मुक्तये न आलम, तत्कर्म मुक्तये आलम न, मुक्ति के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। विद्यातः कैवल्यार्थ द्वितीय तत्शब्दार्थ तद्दृष्टिमात्रतः सिद्धे नान्यतः तद अवाप्यते तद मुक्ति, विद्यातः कैवल्यार्थ तद्दृष्टिमात्रतः सिद्धे नान्यतः तद अवाप्यते तद न अवा अन्यतः अवाप्यते दृष्टिमात्रतः सिद्धे। तो विद्यातः विद्या से कैवल्य द्वितीयतः शब्दार्थ, द्वितीयतः शब्दार्थ विद्या से कैवल्य, हाँ दृष्टिमात्रतः सिद्धे अन्यतः तस्मात् न अवाप्यते तत्कार से विद्या तो कैवल्य होने से तद अन्यतः न अवाप्यते विद्या से कैवल्य तत्कार से तस्मात् अर्थ करना पड़ेगा। विद्यातः कैवल्यार्थ द्वितीय तत्शब्दार्थ द्वितीय तत्शब्द तद अवाप्यते तत्शब्द का अर्थ हो गया विद्या तो कैवल्यम, तो विद्यात कैवल्यम अन्यत न वाप्यते, तत्कार्थ विद्यात कैवल्यम इस अर्थ होगा नहीं, तस्मात तत्कार तस्मात करने से ठीक है, पहले के तदृष्टि मात्र तो सिद्ध है, फिर तस्मात अन्यत न वाप्यते, तत्कार तस्मात अर्थ करते विद्यात कैवल्य होने से अन्यतन अवाप्यते इस अर्थ अर्थात तत्कार तस्मात करके पहले हो गया तदृष्टि मात्र तो सिद्ध है। कौन सा समस्त क्या भिन्न है अवाप्यते तो क्रियापद है नहीं, तद समस्त किस हो गया अवाप्यते क्रियापद तिंगत है, तत् भिन्न पद है, तत् का अर्थ अव्यय करके तस्मात होता है तद यत इस शब्द हाँ, किंतु यहाँ प्रथमार्थ करेंगे तो दृष्टिमात्र तो सिद्धे विद्या तो कैवल्यम एक अन्वय नहीं होता, अन्य तो न वाप्यते अन्य अन्यतः तद न अवाप्यते ना, न अन्यतः अवाप्यते नहीं, तत् का क्या अर्थ होगा अन्यतः न अवाप्यते, तद कैवल्यम अवाप्यते अन्यतः तद अवाप्यते, अन्यतः न तद अवाप्यते, अन्यतः कैवल्यम न अवाप्यते, हाँ ऐसे भी हो सकता है, दृष्टिमात्र तो सिद्धेर अन्यतः न तद अवाप्यते, तत्का तो कैवल्य कारण से विद्या तो सिद्ध कैवल्य प्रथमांत करेंगे तो विद्या तो सिद्धम यत कैवल्यम तद न अवाप्यते, हाँ हाँ क्योंकि दृष्टिमात्रा तो सिद्धेर अन्यत तद सिद्धेर पंचमे तो इसे कैवल्य अन्यतः न वाप्यते, वो जैसे प्रकार पंचमें तो करेंगे तो दृष्टिमात्र से सिद्ध होने से तद तस्माद अन्यतः न वाप्यते करेंगे तो दृष्टिमात्र तो नहीं, तत्कार से विद्यात कैवल्यार्थ तत्व तस्तात् विद्यार्थ कैवल्यार्थ विद्यात कैवल्यार्थ द्वितीय तशब्दार्थ विद्या से कैवल्य के लिए द्वितीय था कैवल्यार्थ तत्शब्द नहीं तत्शब्द दिया द्वितीय तत्व कैवल्यार्थ कैवल्य उसका अर्थ है विद्या तो कैवल्य द्वितीय तत्शब्द विद्या तो कैवल्य विद्या तो कैवल्य कैवल्यात अन्य तो न वाप्यते, तो पंचमार्थ करने से अच्छा होता है दृष्टिमात्र तो सिद्ध होने से जो कैवल्य विद्यात कैवल्यम अन्यत न वाप्यते, प्रथमांत कर्ण से हो जा सिद्ध अन्यत न वाप्यते, तत्कैवल्यम विद्यात कैवल्यम अन्यत न वाप्यते, तत्कैवल्यम अन्य से प्राप्त नहीं होता ये भी हो जाएगा क्योंकि दृष्टिमात्र से सिद्ध है, तो दृष्टिमात्र तो सिद्धेर अन्यत न वाप्यते ये भी पूरा नहीं है, पता है दृष्टि मात्र से सिद्ध होने से दृष्टि ज्ञान मात्र से अन्य तो होता सिद्ध सीधा में मोह मात्र अंतराय है तो ज्ञान मात्र सिद्ध होता है अन्य तो न वाप्यते, तो का अर्थ हो गया कैवल्यम विद्या तो कैवल्यम अन्य तो न वाप्यते, तो खाली कैवल्य अर्थ करने से तो प्रथमांत ठीक होता है, विद्या तो कैवल्य विद्या से जो कैवल्य होता है कहना, क्योंकि विद्या से कैवल्य सिद्ध होने से विद्या से जो कैवल्य होता है अन्यतः न प्राप्त है, तो विद्या तो वह तो अधिक होता है, इसलिए पंचमार्थ करें तो विद्या से कैवल्य होने से अन्यतः न वाप्यते अन्य से प्राप्त नहीं होता है, क्यों तदृष्टि तदृष्टि में हाँ द्वितीय तो दिया द्वितीय तो कहाँ दिया नहीं क्या पाठ है नहीं अच्छा तदृष्टि मात्रात कहते विद्यात तदृष्टि मात्रात विद्यात तदृष्टि मात्र विद्यात तदृष्टि मात्रात विद्यात कई वाला अर्थ द्वितीय शब्द हाँ तद हाँ ठीक है ये ठीक होगा कैसे करना है विद्यात तदृष्टि मंत्र तदृष्टि कहते विद्या तदृष्टि मात्र तो कहते विद्यात वहाँ स्वल्प विराम कर दें तदृष्टि मात्र तो विद्या ज्ञान से और नान्य तदवाप्य जित शब्द द्वितीय तद है वो कैवल्या कैवल्यम कैवल्यम अन्य तो कैवल्य न वाप्यते कि द्वितीय तत् शब्द कहने के लिए दृष्टि विद्यात तदृष्टि मात्रात कहते विद्यात विद्या से और विद्या से विद्या मात्र से विद्यात दृष्टि ये क्या है तो तदृष्टि मात्र का थे विद्या तो कौन से पूरा व्याख्या नहीं होता है तदृष्टि मात्र तदृष्टि मात्र तो कहते विद्या तो दृष्टि मात्र कहेंगे तो उसका अर्थ विद्या तो कौन से तदृष्टि मात्र तदृष्टि मात्र तत्का अर्थ नहीं होगा दृष्टि मादृष्ट से तदृष्टि मात्र तस्य परमात्मा ज्ञान मात्रा तो ठीक है वैसे विद्या तो क्या बोले तो द्वितीय सुना हाँ जैसे लगा वो ठीक है हमको तो इसे लगता है पंचे में तो करना ठीक है क्योंकि तदृष्टि मात्र का विद्या तो कौन से पूरा नहीं होता है तदृष्टि मात्रा मात्र तो उसका विद्या तो इत्यर्थ इति कुछ नहीं दिया या विद्या मात्र तो ऐसे कुछ नहीं और कैवल्यार्थ द्वितीय शब्द कैवल्यार्थ ये तो हो गया इसमें कोई आपत्ति नहीं कैवल्य न वाप्यते अब विद्यात कैवल्यार्थ द्वितीय शब्दार्थ तत्शब्दार्थ करेंगे द्वितीय तत्शब्द तत्शब्द विद्यात कैवल्यम तो विद्यात कैवल्यम विद्यात कैवल्यम अवाप्यते न अन्यतः दृष्टि मात्र तसिद्धे विद्या तो कैवल्यम अवाप्यते अन्यथा न ये भी करेंगे हाँ दृष्टि मात्र तो सिद्धेर तदृष्टि मात्र तद ब्रह्म दृष्टि मात्र तो सिद्धेर कैवल्यम विद्या तो कैवल्यम अवाप्यते अन्यथा न क्या कभी कभी ऐसा आता ना जो पहले कहा उसकी व्याख्या तदृष्टि मात्र सिद्धे दृष्टि मात्र तो सिद्ध ज्ञान मात्र से सिद्ध होने से फिर उसका अर्थ हो जाएगा अब तो अभाप्यते टीका टीका में दिया हाँ परमात्मा धी मात्रा तो मुक्ति सिद्ध है तुम आओ परमात्मा ज्ञान मात्र से मुक्ति में क्या है तु मोह मात्रा अंतराय तो तद्ध्वंस भी कर्मणा स्याद कर्म से ध्वंस हो जाए अज्ञान का तत्कत्व नान्यत तद अवाप्यते अन्यत न अवाप्यते तो हाँ तद अवाप्यते देने से अन्यत तद न अवाप्यते तो तद का अर्थ कैवल्य सिद्धार्थ अन्यत कैवल्य क्यों प्राप्त नहीं करते तथा तद मोह मात्र तत्कर्म अलम नाम मुक्ताय अलम नाम तत्कर्म मुक्ताय अलम नाम तो तद अवाप्यते अलग क्या है अन्यत तद अवाप्यते कथम त न अन्यत तद अवाप्यते तद्ध्वंसोपि कर्मणा स्यात् हे तत् कथम न अन्यत तद अवाप्यते तो अज्ञान ध्वंस अन्य से कर्म से हो सकता है तत्पश्चे कैवल्य मुख्य अथवा ज्ञान ध्वंस हो सकता है तद कर्म मुक्ताय अलम नहीं कर्म मोहम अपहंती ज्ञानवत तद विरोधित्व अभावात इसे तद अव्यापयते तह का तो मोह निवृत्ति मोह ध्वंस तद्ध्वंस मोह मात्रा अंतरायत्वात् तत् मुक्तये अलम न। तो बताया वहाँ जो टीका में कथम अन्यतः न तद अव्याप्यते क्योंकि तद्ध्वंस भी कर्मणा स्याद तो अन्यतः ध्वंस भी क्यों प्राप्त है विद्या ध्वंस हो जाएगा क्योंकि पहले आया ध्वंस का अर्थ क्या था इसमें मोक्ष का अर्थ क्या था मोक्ष का अर्थ क्या था हमें परमात्म ने अज्ञान निवृत्ति इसे क्या अर्थ क्या है ना नहीं जो कारण रूप मृत्यु कहा ना उस समय आया था कहाँ कितने में 3 33 ओ मरण ज्ञानाध्वान्त निवृत्ति तो मरण से विपरीत हाँ अज्ञान निवृत्ति ही ठीक है। ये हो गया तद्ध्वंसोपि कर्म से हो जाए कथम नान्य तद अवाप्यते अन्य तो प्राप्त क्यों नहीं होगा मुक्ति भी कर सकते तत्पद से मुख्य ध्वंस भी तद कर्म क्योंकि तत् कर्म मुक्त अलम न मुक्ति के लिए नहीं अच्छा नहीं कर्म मोह अपमति ज्ञान व तद विरोधी तो अभाव था ज्ञान जैसे मोह का विरोधी अज्ञान का ऐसे कर्म विरोधी नहीं ओम।